Deja tus datos y te enviaremos información por correo. Vale, bona tarda a tothom. A totes les que ens esteu escoltant ara mateix, són les 7 una miqueta passades. Estem a la Ràdio Bronca, 104.5 de la FM, Ràdio Lliure, a les zones lliures de Barcelona. També sabeu que estem de 12 de la nit a 2 de la tarda, al 96.6 de la FM. I això que comencem ara mateix el programa Judici a la Justícia, com cada dimarts quinzenalment. Salut, companys, companyes. Què tal? Opa, salut. Hola, bona nit. Vinga, salut. Hola, bona nit. Content d'estar de nou aquí complet. I bueno, pues re, que farem una mica de presentació i us deixarem un parell de temilles musicals mentre acabem de preparar el programa. Com ja sabeu, la Ràdio Bronca, com acabem de dir, el 104.5 de la FM, 24 hores, i de 12 de la nit a 2 de la tarda, el 96.6 de la FM, dial compartit amb Ràdio Pica, i dial també interferit per als gualtrapes, mafiosos, empresaris delinqüents de Mola FM amb la seva emissora AM2 FM, que estan allà donant pel sac des del mes de setembre, però bueno, no podran amb nosaltres, no? I no ens faran creure, evidentment, i bueno, pues ja es cansaran. Des d'aquí el que sí que no ens cansarem de fer és de denunciar aquests desgraciats, que l'únic que volen fer és amassar diners i diners i diners, i pues, per això utilitzen qualsevol mitjà al seu abast, en aquest cas pues, un mitjà de comunicació. Nosaltres som mitjans lliures, no tenim afany de lucre, el que ens mou són altres valors que són precisament els que no tenen aquesta xusmilla, i bueno, pues per això seguim aquí estant al peu del canó, i bueno, pues això, animar-vos a tots i a totes a solidaritzar-vos amb les ràdios lliures com a mitjans nostres del poble, i pues també us animem, ja he dit, pues a participar al programa d'ara mateix. Durant les dues hores següents tenim un número de telèfon que és el 933594900. I també tenim un apartat de correus per la gent que us vulgueu fer arribar pues, publicacions de qualsevol mena, maquetes de música, dibuixos, coses artístiques o simplement escriure'ns. També les persones que esteu al Talego pues, també podeu utilitzar aquesta adreça, que és l'apartat de correus 25.102, codi postal 08080 de Barcelona. I ja per últim, a la penya internauta, pues, hi ha una pàgina web, www.radiobronca.info, i un correu d'Emilios que és rbronca@sindominio.net. Arribats a aquest punt, dèiem de comentar una miqueta els temilles que hem preparat per avui, no? I dèiem pues, que xerraríem de lo que està passant a Japolàndia, que tenim allà un temilla bastant xungo entre mans. Sí, després primer va haver el terratrèmol amb el posterior maremoto i després doncs el que... Les conseqüències. Bueno, el que per exemple ha estat en paraules textuals d'un dels representants de l'Agència Nuclear Europea, l'apocalipsis, bueno, nuclear. També explicarem el que és la fusió del nucli. Vale, perquè anem entenent què és el que està passant i que a vegades hi ha coses que són que no tenen arreglo. Ens ficarem una mica també a nivell internacional, pues, amb l'aliada madre i padre que tenim entre mans amb el tema de Líbia, però també en el món àrab en general, no? Que des de fa uns mesos, doncs, ja ha començat a haver revoltes de tipus popular. I bueno, pues, des d'aquí també tenim una opinió clara de lo que representa i significa tot això, i també pues, comentarem una mica lo que han sigut les respostes de l'imperialisme capitalista davant de tot aquest moviment popular, i bueno, segurament pues, deixarem anar les nostres opinions en aquest tema, no? I criticarem o denunciarem lo que no ens sembli correcte i ens solidaritzarem una vegada més sempre que faci falta al costat del poble, no? De les persones que volen ser lliures i lluiten en aquest sentit, no? Pues nosaltres també ens agermanem a la seva lluita i des d'aquí aportarem el nostre granet de sorra. I també parlarem una mica sobre el procés, sobre la legalització de Sortu i de tot el que està passant en Euskal Herria i a l'estat espanyol con lo referente a la ETA i tota aquesta moguda. Bueno, el seu Satanàs, no? El seu Satanàs seria, no? La mora que deien allà. Era com allò del Menem, li deien a l'innombrable, a l'antic president d'Argentina, no? Pues allà deien la mora, en comptes de dir la ETA. Pues sí, resulta que, bueno, pues farem servir una sentència del Tribunal Europeu aquest d'Estrasburg, em sembla que és, sí, contra l'estat espanyol. Pues farem servir aquesta sentència per fer una mica el nostre propi anàlisi d'aquesta situació i xerrarem una mica de l'estat de coses. En aquest cas, contra l'estat espanyol, acusant a l'estat espanyol de vulnerar els drets d'Arnaldo Otegi a l'hora de la seva llibertat d'expressió, referit a la llibertat d'expressió, al ser jutjat i condemnat per unes paraules que en principi sembla ser que va dir ell. Injúries al rei, crec que... Bueno, va dir que el jefe de los torturadores era... El rei. Elvis Presley. Què deies, què deia? No, que em sembla que... Injúries al rei. Injúries al rei, la sentència aquesta que al final ha estat... Sí. Recorreguda a Estrasburg i finalment li han donat la raó a l'Arnaldo Otegi. Però ell va tindre que tragar-se la presó i té que continuar tragant un munt d'històries, no? Perquè l'estat espanyol, pues, són uns empecinaos. Madre mía. Tenen una cruzada, no? Estem encara a l'època de les cruzades. Quants calés li té que donar a l'estat quan posa? No ho sé. Sembla que eren 25.000. Em sona haver, quan ho vaig llegir, que eren uns 25.000 euros, una cosa així. 20.000 pavos per danys morals i els 3.000 de les costes del procés. Quasi 25.000, sí. Pues en aquestes estem, ja sabeu, això és Juici a la Justícia, això és Radio Bronca, i són les zones lliures, són la Barcelona que resisteix, que lluita, que estima la revolució. I, bueno, pues, a punt de fer 30 anys amb altra, de 30 anys d'història de ràdios lliures, no només Radio Bronca, sinó les demés ràdios de Barcelona també, a Barcelona, tant Radio Pica com Radio Contrabanda, Radio Línia 4, Radio Resaca i les que em deixi en el tintero. De ara i de abans que també haguessin desaparegut, etcètera, etcètera, doncs aquest any farem 30 anys de ràdios lliures a Barcelona. I això ens portaria a l'agenda del programa, que tenim algunes cosetes previstes, i una d'elles, ja que comentem això, ens porta a mitjans del mes que ve, el dia 16 d'abril, dissabte, en el que farem un acte conjunt totes les ràdios lliures, com a mínim les que estem ara apuntades a la coordinadora Ràdios Lliures de Catalunya, a l'Ateneu de Nou Barris, en el qual, pues, per una banda es faran alguns curtmetratges i una mini xerradeta per explicar una mica com està el pati. Després hi haurà un parell d'actuacions musicals i un final de fiestecilla amb un pinxadiscos enrollao, col·leguilla de les cases, no?, de les ràdios. I bueno, comentar-vos que el concert seran 6 lerdos, perquè el vot és de suport per treure pasta per la coordinadora Ràdios Lliures. I bueno, pues que esteu totes convidades a venir. També tenim algunes coses més d'agenda, com per exemple el dia 25, que si no m'equivoco és divendres, 25 de març, a l'Ateneu Rosa de Foc, al carrer Rubí número 5, al barri de Gràcia, a partir de les 8:30 es fa la presentació d'un llibre que es diu Perspectives antidesarrollistes, a càrrec del seu autor, el Miguel Amorós, on sembla ser que, bueno, pues també fa un anàlisi de com estan les cosilles por ahí, pinta interessant. I després, en tema musical, el que ens ha arribat és aquest dia 25 i el dia següent 26 al Rock and Trini, allà a la Trinitat Vella, pues es fa un, com una mena de festival de punk rock amb bandes que són d'allà pròpies del, dels locals d'assaig del Rock and Trini, i que, bueno, pues que faran una mica de concertillo festivo reivindicativo pel barri, i bueno, pues també teniu aquesta proposta musical por ahí. Si us sembla bé, deixarem un temilla musical. Veníem xerrant de que bajo la mesa no hay revolución, ¿no? Que deien, ¿no? Luchamos entre nosotros mientras ellos se ríen, ¿no? I així que us deixarem amb el tema del Revolución de la Polla Records, un temilla antiguillo ja de primers dels 80, però que la seva lletra, vamos, encara està vigent, i bueno, després seguim. Vale? Apa, pues, fins aquí una estoneta. Salut. Y a fumarnos unos canutitos, ajitos, rayitas y chutes. ¡Nos anulamos todos! Ya es hora de actuar por nuestra cuenta. Ya está bien de decir que esto es mierda y no hacer nada por cambiarlo. ¡Resistencia fiesta mal! Y agitación son una parte de razón. Ladrillos, piedras, gasolina completan la ración. Luchamos entre nosotros mientras ellos se ríen. Unámonos contra ellos porque solo son muerte. Es la época de los eufemismos. Juegan con el lenguaje. Los medios de comunicación juegan con el lenguaje. El capitalismo luce el nombre artístico de economía de mercado. El imperialismo se llama globalización. Las víctimas del imperialismo se llaman países en vías de desarrollo, que es como llamar niños a los enanos. La expulsión de los niños pobres por el sistema educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar. El derecho del patrón a despedir al obrero, sin indemnización ni explicación alguna, se llama flexibilización del mercado laboral. En lugar de dictadura militar, se dice proceso. Y las torturas no son torturas, son apremios ilegales o también presiones físicas y psicológicas. No son muertos los seres humanos aniquilados en las operaciones militares. Los muertos en batalla son bajas. Y los civiles que se la ligan sin comerla ni beberla son daños colaterales. Dignidad era el nombre de uno de los campos de concentración de la dictadura chilena y Libertad, la mayor cárcel de la dictadura uruguaya. Y se llama Paz y Justicia el grupo paramilitar que, en 1997... acribilló por la espalda a 45 campesinos, casi todos mujeres y niños, mientras rezaban en una iglesia del pueblo de Acteal, en Chiapas. Porque ha llegado el momento de llamar a las cosas por su nombre. Radio Bronca, en la 104.5 de la FM. De ràdios lliures i enganys, promeses, censures, clausures de tots els polítics. A l'ataque! A l'ataque! Ahora! Dissabte, 16 d'abril, Ateneu Popular de Nou Barris, carrer Port Lligat 10. Des de les 5 tarda, videodocumentals, expo, paradetes material difusió de les emissores, debat i festa concert en la Kinky Dab Machine i Gadjo Digi Jam. Bo d'ajuda, 6 euros. Organitza Coordinadora de Ràdios Lliures de Catalunya. A l'ataque! A l'ataque! Ahora! Sube tu high five. Vale, pues continuem amb el programa Judici a la Justícia després de la mini presentació. Recordeu que esteu a la Ràdio Bronca 104.5 de la FM, 96.6 de la FM, de 12 de la nit a 2 de la tarda, dial que segueix interferit pels gualtrapes de amb 2 FM, Cascales i companyia, tota aquesta màfia. I bueno, dèiem de començar el programa parlant d'un problema de que va estar passant per allà per el món asiàtic, no? Dèiem que primer va començar pues de forma com a fenomen natural. I a partir d'aquí pues, s'ha anat provocant una sèrie de conseqüències, no? A part de la quantitat de morts que ja hi ha hagut, no? Pel desastre natural, sí, bueno. Pues, ara resulta que la mano del ser humano havia hecho cosas que no estaban preparadas para un fenómeno natural d'estas dimensiones i que poden tindre unes conseqüències, pues, bueno, que ara mateix jo penso que ningú amb dos dits de front té capacitat per abarcar, no? Aquestes conseqüències, no? I ara pues, estem una mica, pues, no sé si tot el planeta, però molta gent de tot arreu pendents una mica de com evoluciona la història allà i de veure, bueno, com afectarà primer allà i després, per extensió, com ens arribarà aquí, pues, perquè la història ja ens ha mostrat exemples en anterioritat, no? I, de fet, abans de començar el programa... Per sort, no massa exemples, però sí, no els hem tingut, però, per desgràcia. Igual abans de començar el programa estàvem parlant una mica del tema aquest, no? I llavors tu, quan a la presentació deies parlarem de lo que és la fusió del núcleo, pues igual... Jo dic això i a partir d'aquí pues, tu, si vols, ens fiques una mica més en el terreny aquest, no? El problema és que a Japó hi ha centrals nuclears, ja sí. Fa molts anys que l'energia nuclear està una mica en tela de juicio, una mica no, està en tela de juicio per part de molta penya. Digues. Sí, bueno, antes de anar al tema, com que, que això és la conseqüència d'una catàstrofe natural, volia distingir una mica perquè si nos centrem només en que la tragèdia nuclear és fenomen, és producte d'una catàstrofe natural, crec que el tema queda distorsionat. Per què? Doncs perquè a part de que sí que va passar el tsunami per sobre la central, el problema s'ha produït perquè els circuits elèctrics se van destruir. Però els circuits elèctrics de qualsevol central se poden destruir de moltes maneres, no només perquè passi un tsunami o un terratrèmol. I clar, en aquest sentit, no només pot ser perquè vingui un terratrèmol o un tsunami, sinó perquè hi hagi una fallada elèctrica i amb la qual no se pugui seguir refrigerant els nuclis de la central i igualment no hauria una catàstrofe natural, però el sol fet de que hi hagi un error tècnic que impedeixi que funcioni correctament una central ja no es porta a una catàstrofe. O sigui que el risc de l'energia nuclear és molt més gran, no? Sí, no, no es magnifica per la catàstrofe natural, sinó que ja per si sol... Per si sol, sí, sí. L'estructura, el disseny, o sigui, el sol fet d'existir, doncs ja implica tots aquests perills, no cal que n'hi hagi... O sigui, això pot passar igualment aquí, no? Si hi ha una caiguda de l'alta tensió, que deixa d'arribar energia a la central nuclear i no es pot refrigerar els reactors ni el combustible, doncs es produeix els mateixos efectes que estan passant al Japó amb la central destruïda després del tsunami. Doncs el que va quedar destruït són els circuits elèctrics que van fallar, no? I que feien que es refrigerés els nuclis i tot això. Però entre altres moltes coses que van quedar destruïdes, que jo no dic que l'impacte, a més, a l'haver tsunami és molt més gran perquè ha rebentat tot, no? Les no, però jo pel que he estat llegint és que la conclusió és aquesta. La conclusió és que avui per avui la seguretat de qualsevol central nuclear es basa en que hi hagi energia. Si deixa d'haver energia, la seguretat de les centrals nuclears deixa de ser existent. Per tant, això ens porta a la màxima de que és que l'única mesura preventiva validada al 100%, i en aquest cas, degut les conseqüències que provoca un accident nuclear, si no és al 100%, no ens val. No és una cosa que puguem solucionar en dos dies, no és que hem fet un incendi en un bosc, bueno, el regenerem en quatre dies dintre del que cap o tal, és una... No. Les conseqüències són tan grans que no val, això de és el 99% segura, no, és el 100% o no ho és. L'única manera perquè sigui el 100% segura és que no existeixi. Completamente d'acord, però per nosaltres ho fem 5 cèntims i com sempre últimament ens estan informant de que la fusió del nucli, la fusió del nucli, cuidado perquè pot haver la fusió del nucli, primer pues podríem començar anant explicant què és la fusió del nucli per a saber què és el que ens està venint a sobre. Vale, si algú sap... Bé, jo bueno, amb això m'agradaria escriure, bueno, llegir un escrit que vaig trobar l'altre dia per internet en un foro de, per una persona que no és físic nuclear però sí que té uns estudis d'enginyeries relacionades amb l'energia i el tema nuclear doncs el domina i em sembla que això ens farà una mica més clars aquests conceptes que tots no tenim ni idea realment de lo que són, el tema de seguretat, totes aquestes coses, em sembla que després ens sortirà un pèl més, tindrem un pèl més clar i si no després podem seguir aprofundint amb el que sapiguem, que tampoc és que seamos expertos en el tema, però bueno, no, aquests dies estem intentant informar-nos bé de què va el tema per poder fer no només una crítica des del sentimiento, sinó també una crítica des de la base de que realment és el que hi ha, que no són viables per nosaltres, o no ho hauríem de ser. I bé, doncs el text el llegeixo, començaré a llegir-lo des de que ja comença a parlar sobre aquest tema, i comença així, no? Mi primera sorpresa al aterrizar ayer en España, com ayer està parlant del 15 de març aproximadament, ayer en España, y ver o escuchar los informativos es la profusión de expertos sempre, en tot el text estan entrecomillados, expertos pronucleares que o se han inventado o se han hecho invitar a los principales medios del país. Esta es una conclusión aparentemente obvia, porque para ser experto en energía nuclear generalmente hay que haber estudiado el tema muy a fondo y eso se hace en una carrera muy específica que ha dado ida de comer a mucha gente y que ha generado ganancias considerables a los que las gestionan o desarrollan y operan. Lo segundo es observar la agresividad de los llamados expertos nucleares, generalmente exigiendo que no se juzguen los hechos, 4 reactores semidestrozados o ardiendo, porque las informaciones no suelen ser precisas ni y sí difusas y confusas, de forma muy intensa. Se llama a expertos que lo que hacen generalmente es analizar la radiación emitida, aparente, porque de nuevo los datos son confusos y cambian a cada hora que pasa, en el presente o como mucho analizar los límites de radiación que pueden ser o no peligrosos para el hombre, pero siempre señalando que ahora estamos lejos de estos niveles. Pero raras veces, no he constatado ninguna en el aluvión de informaciones que llegan a los medios y desde ahí se difunden, que nadie informe lo que puede pasar dentro de 50, o de 500, o de 5.000, o de 24.000 años con estos despojos. Otra de las cosas sorprendentes y sospechosas es la insistencia de expertos y de medios en indicar que en Japón, al contrario que los burdos comunistas soviéticos en el caso de Chernóbil, sí existen en todas las centrales vasijas de contención, con lo que aseguran, con una fe digna de mejor empeño, que no habrá fugas de elementos radiactivos al medio. Todo ello, claro está, mientras las centrales van reventando una tras otra, como seta de pedo de lobo, sin que a ellos, a los expertos, se les descomponga la figura ni un ápice. Sin embargo, son muy rápidos cambiando el discurso. Ahora ya no se habla de Chernóbil, que sigue teniendo un amplio perímetro restringido más de 35 años después. Esto se da por resuelto, aunque todo el mundo mira para otro lado cuando se le pregunta que cómo de aislado del medio ambiente está la famosa pata de elefante. Pata de elefante, per un breu incís, és el nom que se li va donar al nucli fos que s'ha deixat suposadament controlat sota un amasijo de hormigó i metalls varis a Chernobyl. Allò se li va dir la pata de elefante. Y aquí nos comenta, ¿no? El medio ambiente está la famosa pata de elefante que penetró hasta el suelo de la central con el magma ultra radioactivo y seguramente está permeando las capas freáticas del río Dnieper, cuyo flujo se utiliza para refrigerar la central. O los permeará alguno de estos milenios. Porque el magma continuará durante milenios allá. Ahora, como nadie se atreve a decir, y menos que nadie los garbanceros tertulianos españoles que pululan por los medios vendiendo falsas seguridades, que Japón hace las cosas mal, ni desde el punto de vista tecnológico, ni de cumplimiento de estándares, ni de disciplina social extrema. Vienen algunos listos como el señor Xavier Trías, candidato al alcalde de la ciudad de Barcelona en Televisión Española, para ellos sí hay audiencia en prime time, diciendo ahora que es lo que no hicieron bien los japoneses es meterse en esto siendo un país tan geológicamente inestable. Que bien se habla toro pasado y prediciendo hacia atrás. Claro está que se olvidan que los estadounidenses, que tienen tutelado nuclearmente el país nipón, ni el Organismo Internacional de la Energía Atómica, que tienen obligación de supervisar y aprobar estas centrales, incluso la cantidad de golfos que han estado contándonos durante décadas, con suma arrogancia, que se pueden hacer diseños para que las centrales nucleares aguantasen hasta los terremotos más severos, y ponían de ejemplo a Japón. Ninguno de ellos ha salido a pedir perdón. Otro de los pocos afortunados argumentos que se viene planteando estos días por parte de los pronucleares es el manido y tú más, que refleja el nivel de desesperación y la reticencia enorme a cambiar el propio ideario o esquema mental, incluso ante evidencias irrefutables. Así, puestos ante la tesitura de se oyen con frecuencia argumentos del tipo, pues de todas formas vamos a tener que vivir con esto. Ahora bien, todos claman porque las centrales se hagan muy bien. ¿Cuánto de bien? ¿Mejor que las japonesas en España o Argentina o Brasil o los propios Estados Unidos o Arabia Saudita o Marruecos? Sin plantearse, ni por un minuto, los costes que ello puede suponer, aunque tienen la central de Finlandia ante ellos para poder extrapolar un poquito. Es curioso e interesante este argumento, en un momento en que una desgracia de este calibre ha obligado a inyectar dinero emitido, es decir, aire que podía haber ido a refrigerar las plantas, por valor de 200.000 millones de dólares en un solo día, para enfriar una temorosa bolsa nipona, que, como es lógico, parece temer más esa caída que el desplome de los edificios nucleares. Es curioso que lo utilicen cuando una parte imprecisa de la población de Japón vagabundea para conseguir agua potable, alimentos y refugio. Y es sobre todo curioso que lo hagan en un momento en que los japoneses descerrejan los depósitos de gasolina o diésel de los coches desplazados para exprimir las gotas de petróleo que no les lleva. Seguramente, estos defensores de las centrales de mucha, mucha, mucha más calidad que las actuales no han oído a Marcel Koderc hablar de que un plan de desarrollo de 400 centrales nucleares en el mundo dejaría una energía neta negativa. Por supuesto, fósil, como Tejero decía aquello de militar, por supuesto, para la sociedad en los próximos 40 años. Según un modelo muy simple de System Dynamics, con datos de la energía invertida en los procesos de la propia industria nuclear. Así que, en su RQR vuelven al y tú más, y se enrocan con más que cornás de alambre, que dijo el cordobés, y que esto de la seguridad 100% no existe ni al montarse en un avión, comer vacas locas, vivir bajo el hongo de humus de la gran ciudad, etcétera, etcétera. Moraleja, de nuevo el lema. Letanía o centinela de mi tío Zoilo en las coces de su mula, de que vivir en sí es peligroso. Ante esto, si uno trata de hacerlos ver que la coz de la mula me mata a mí, pero no a mis 500 generaciones venideras, y que esto es, sobre todo, una cuestión de responsabilidad moral intergeneracional como antes nunca se había producido, sacan la artillería del «y tú más», y alegan que cornas intergeneracionales da el CO2, que nos lleva al cambio climático. Es el argumento de que si sales de Málaga es para meterte solamente en Malagón. Los que si han desaparecido del panorama informativo como por ensalmo son los arrogantes y prepotentes que han estado abrumando al común de los mortales cuando los ciudadanos preguntaban sobre las posibilidades estadísticas de un accidente nuclear. Solían decir, tan cargados ellos de autosuficiencia y altivez, que la posibilidad muy estudiada de un accidente se reducía al famoso 1 por 10 elevado a la menos X, siendo X obviamente un número tan alto que hacía la posibilidad tan despreciable como la actitud de estos expertos hacia los que dudábamos y que, a la vista está, estaba calculada sobre una muestra tan poco significativa que espero no vuelvan a soltar esa inmensa tontería nunca más. Estos expertos han resultado ser como los que resuelven el problema estadístico de un pollo para dos personas y concluyen que cada uno le toca medio, aunque uno se lo coma entero y el otro no vea ni las plumas. Razón no les falta. Lo que les falta es un poquito de imaginación para entender que los seres humanos llevan solo 200 años viviendo con combustibles fósiles y unos 50 años con el combustible nuclear, pero que los seres humanos han vivido sin ellos el resto de los 2,5 millones de años como Homo sapiens sapiens. Una definición antropológica que estoy sometiendo a intensa revisión, sobre todo en lo que concierne a la civilización industrial y tecnológica. Ha habido en esos 2,000,000 de años de civilizaciones y formas de vida que quizá haya que volver a retomar, sin necesidad de volver a las cavernas de nuevo. Incluso he visto alguna emisora de televisión de las de nuevo cuño y viejas ademanes, que Dios confunda, ante ese desastre se atreven con una grave agresividad inaudita a calificar a los grupos ecologistas de ecocidas, o de querer hacer sangre con tragedias ajenas para llevar el agua a sus turbios molinos, o bien de querer llevarnos a todos de nuevo a las cavernas. Mientras tanto, ese curioso trufado de tertulianos, bustos parlantes obedientes a la línea de dirección del medio, llamados presentadores y expertos nucleares que barren para casa, vuelven una y otra vez sobre el tema para insistir una y otra vez que no hay tecnologías absolutamente seguras. Una obviedad y simpleza de tamaño descomunal, que ya conocía mi tío Zolio, que siempre me advertía que tuviese mucho cuidado al pasar por la parte trasera de una mula, por si te taraba una coz, porque me podía matar. Los nervios entre los turiferios, los han bautizado así un amigo y me ha gustado porque son los que llevan el incensario, nucleares, que han apostado, como suele suceder en estos casos, a hurtadillas y en los mentideros de la corte, por una política energética llena de nucleares. Llegan al extremo de que si al comisario europeo de energía de la Unión Europea se le ocurre decir que lo que está pasando en Japón es apocalíptico, salen disparados a los medios para descalificarlo. Faltaría más. Y lo hacen a lo mismo que otras veces piden respeto para las opiniones de las personas autorizadas, entre comillas. Al parecer, este comisario no es experto en energía, vaya por Dios. Será mejor volver al periodista del diario ABC que habla de titiriteros. En este argumento programado y repetido hasta la saciedad por el llamado lobby nuclear, a algunos de cuyos relevantes miembros le he oído decir incluso que el lobby antinuclear era mucho más potente, también lo dijo sin despeinarse este elemento, que se presentaba como independiente y representaba un periódico obviamente no independiente, como viene siendo habitual, sobre todo cuando otro periodista, algo más ecuánime, le vino a contestar que comparar a esos dos supuestos lobbies cuando uno de ellos dispone de millones de euros y coloca en sus puestos de asesoría y consejo a dos expresidentes de gobierno parecía un poco ridículo. El interpelado soltó entonces la invectiva que viene caracterizando a los grupos que tenían ya programado el renacimiento nuclear. Obviamente muy vinculados a un partido político y contraargumentó que es que el lobby pronuclear tenía mucho predicamento entre intelectuales, artistas y demás ecologistas de la neoizquierda. Como si esto fuese un estigma. Le faltó llamarlos titiriteros para terminar de fotografiarse sin vergüenza alguna. Curiosamente, vengo de Capadocia, un precioso lugar y habitado por los hititas, lleno de vivientes trogloditas, y ha debido ser eso lo que me ha hecho perder bastante miedo a volver a las cavernas, e incluso me he sentido tentado de quedarme en una de ellas a vivir. La ventaja de ese territorio es que si consigues un simple montículo de roca blanca arenisca en forma de cono invertido, y hay cientos de miles, quizá millones, no tienes que dar la entrada a la casa, sino solamente practicarla, en la montaña y a partir de ahí decidir las habitaciones. Para mi sorpresa, el tiempo, o esfuerzo humano o trabajo equivalente en horas hombre, que se tarda en excavar una vivienda es unas 15 veces menor que lo que tarda un joven en conseguir un apartamento en Madrid de 60 metros, del que solo poseerá la mitad, pues sus delicadas paredes de ladrillo de medio pie o techo y suelos las paga a medias con el vecino, aunque no lo veas así. Además, he visto frescos bizantinos preciosos en los interiores, con un Jesús en Pantocrátor, rodeado majestuosamente de ángeles, arcángeles y escenas del Nuevo Testamento que incluyen las vírgenes. Pero en fin, volvamos al mundo de la alta tecnología y las bajas pasiones, que está que se derrite, literalmente hablando, lo mismo que un servidor está que se caga, literalmente hablando también. Procuraré evitar los tecnicismos que ya se divulgan, por todos los medios, la más de las veces, con tan poca fortuna como imprecisión en los datos. Veamos algunas de las cosas curiosas que han estado diciendo y leámosla en clave verdaderamente independiente. los núcleos de los cuatro reactores medio fundidos. Recordaba un colega estadounidense, con elevado sentido del humor, que esto es como la niña que no sabe cómo abordar a sus papás y para no asustarlos les dice que está parcialmente embarazada o medio embarazada. Todos hemos visto estos días en gráficos, animaciones y vídeos las barras de combustible nuclear subiendo y bajando y las barras de moderación de las reacciones subiendo y bajando. Sabemos que cuando se gastan, se reemplazan por otras barras, pero... ¡qué curioso! Nadie explica cómo demonios se puede sacar de un núcleo semifundido un amasijo altísimamente radioactivo de toneladas. Se han hartado de decirnos que el magma está contenido en la vasija. De momento. ¿Alguien puede explicar cómo se saca este magma y a dónde se puede llevar? ¿Alguien sería capaz de decirnos cuántos años de peligro potencial para los seres vivos puede este material ser extremadamente peligroso por actividad, toxicidad y volumen peso? Estoy deseando escuchar a los expertos sobre este tema. Casi más que ganas me dan de pedirles que se vayan al borde exterior de los 30 kilómetros de perímetro de seguridad a dar sus tertulias los próximos 24.000 años, para demostrarnos que no hay peligro para la población en todo ese tiempo. No ahora, no hoy, no mañana. La refrigeración de los reactores. Al mismo tiempo que los tertulianos aseguraban que las vasijas de contención estaban intactas, por otro lado, decían que se habían visto forzados a refrigerar el reactor, sin especificar nunca qué parte del reactor. Con agua de mar era la que se estaba inundando con agua de mar. De las pocas cosas que uno aprende de una central nuclear es que el líquido de refrigeración se compone del que refrigera el circuito primario y está en contacto con el material radioactivo, y es un fluido muy puro, desmineralizado y muy tratado para evitar que las emisiones de neutrones generen material radioactivo y, por otro lado, el circuito secundario, que puede ser de agua de río o agua de mar, que teóricamente solo se calienta, pero que no se contamina y puede volver a los cursos de agua de río o al mar. Esto daría para un tratado sobre la estulcia y la manipulación informativa. Baste saber que en el momento en que se arroja agua sobre el núcleo, luego fueron admitiendo que era sobre el núcleo, el reactor, como decía el colega norteamericano, está muerto para siempre. En este caso, discrepo de mi colega estadounidense. Un núcleo fundido de reactor nuclear nunca está muerto, sino muy vivo, en el sentido de emisión intensísima y prolongadísima de radiaciones. Y no está muerto, como la pata de elefante de Chernóbil. Dista mucho de estar muerta. Está confinada, malamente, por cierto, porque nadie se atreve a trabajar por debajo del magma para crear el suelo protector que evite que entre en contacto con las napas o capas freáticas de agua, y por ahí se puede dispersar al medio, con los efectos terroríficos que conocemos de liberación. Vuelve la pregunta, ¿qué hacer con el magma radioactivo? Después, lugares comunes de políticos. Com vulgueu, si voleu, ho deixem. Bueno, vamos a parlar una mica, és que és una mica llarg, eh? Sí, sí. Però bueno, de fet, el que era el tema tècnic i tal, perquè aquí ja parla de les reaccions dels polítics i tal, que això també això no cal... Interessa. Bueno, fa la crítica a el que han dit, no? Però bueno, que aquesta crítica també és extrapolable, perquè la informació tècnica és la que hem dit fins ara. Bueno, el que veiem, per el que has llegit, és que la gent que més pringada està... és la que està més a prop de les centrales, no? Sí. De moment. De moment. Sí. A part d'això, la informació que estem rebent ara ja no es parla de la contaminació de l'aigua, les begudes... Sí. I el que ens arriba és molt poc, perquè es pot veure com n'hi ha una censura bastant gran sobre aquest tema. Els mitjans de comunicació, ara que han pogut amb lo de Líbia, gairebé ni en parlen, no? I sobretot no parlen dels efectes a llarg plaç, que són... que és el que estan intentant evitar ara fer, que és parlar de que precisament hi ha un reactor que conté un material que és el plutoni, que és el que és més radioactiu de tots i el que té una vida més llarga. I la vida del plutoni radioactiu va entre els 25.000 anys i els 250.000 anys. Amb la qual cosa tenim un problema molt gran. Perquè què en fas d'un material que s'està alliberant a l'aire lliure, que dure tant de temps, que... que no el pots controlar, perquè el que passa amb aquestes centrals és que no poden controlar aquests materials que s'estan fonent a dintre el nucli, més els materials de combustible usat, que també s'estan fonent, literalment fonent, que és això que expliquen de les piscines de... i evaporant, amb la qual tot això pues, va a l'aire, es formen núvols, la gent ho respira, els vegetals ho absorbeixen, els animals, el mar també està contaminat ja, no? És jo tot un problema molt greu. Tinc, bueno, un petit fur que són l'última actualització més o menys d'aquest matí, actualització d'aquest matí, aquesta tarda poden haver canviat les coses perquè van canviant rapidíssim, que ens diuen, no?, que el reactor número 2 i 3 sembla que ha disminuït l'emissió de fum que estava emetent, que per suposat era fum contaminant, però continuen considerant molt greu. Després no només s'han trobat els aliments, també ja s'ha començat a trobar altes concentracions, sobretot de iodo i cesio, iodo 131 i cesio 134 i 137 radioactiu al mar, sobretot la part més propera a la central, però bueno, també sabem, com ja ens comentava l'escrit d'abans, que les informacions van amb comptagotes, escoltes les informacions de Japó, Japó, per exemple, comentava que el problema amb els aliments, doncs, que estaven contaminats però que era només al voltant de la central nuclear i que molt poc, que no era perillós pel consum humà en petites quantitats. Després te n'enteres que alguns dels aliments els han trobat contaminats a més de 150 quilòmetres de distància de la central nuclear. Per tant, el que et diu el Japó tampoc te l'has de creure fins al 100%. Deien que no eren perillosos, però en canvi la CRIRAT, que és una comissió d'investigació i informació independent sobre la radioactivitat que hi ha a França, que es va crear a França perquè és un altre dels estats que tenen 59 reactors nuclears i és independent del govern i de les empreses que utilitzen les centrals nuclears, doncs ells mateixos ja van dir que ell mateix deia que aquestes informacions eren errònies i que el problema amb els aliments sí que era perjudicial pels humans. O sigui, les informacions del Japó no són del tot clares. El Japó també durant tota la primera setmana deien que el problema dins de la seva escala de riscos era del nivell 4, el màxim és 7, però en canvi França sempre l'ha estat puntuant més amunt. Els tècnics francesos sempre han dit que estava més amunt de com el... O sigui, tenia més perill del que deien des del Japó, per les mateixes informacions que rebien, i igualment deien que les informacions no els quadraven, o sigui, que les informacions que rebien del Japó no eren les reals. Això també sembla ser que però és una... Sabem que de les centrals nuclears aquestes, a Tòquio, a la ciutat de Tòquio i als seus alrededors, que més o menys són uns 30 milions de persones, hi ha 200 quilòmetres. Però la població que està més a prop d'aquí, que han evacuat, quan és? Sabem aquesta... 20... Sí. Sí? El radi d'evacuació va ser des d'un primer moment de 20 quilòmetres, sí, a la rodona, i no sé, entre 40.000 persones i 100.000. Pot ser, eh? Si no... Aquestes persones ja estan tacades, diguéssim, ja estan... Bueno, aquestes persones, com que se les va evacuar, doncs han estat poca estona, van estar poca estona, saps? Quan va haver l'accident, després ja se les va evacuar i no se les ha tingut allí xupant la radiació. La qüestió és que aquests núvols de radiació no són estàtics. Estan circulant en l'atmosfera i estan contaminant, doncs, al mar, tot. No es pot restringir. Com no es va poder restringir amb Txernòbil, les llengües de radiació, si a la gent que estigui interessada i busca una mica per internet, pot veure uns mapes de com les llengües de radiació es van anar movent després de l'accident per l'atmosfera i en quins països va afectar. I, per exemple, aquí a Catalunya va arribar una llengua que va passar dues vegades per sobre. Vale. Tot això depèn dels vents. Però quan va arribar aquí a Barcelona ja diguéssim ja està més atenuada o... Això no t'ho dirà ningú, això... No t'ho diu ningú. El problema és que en aquest país... Tens una mica d'imaginació i tu pots pensar, no? Perquè, clar, a veure, aquests materials no són inofensius, són ultra perillosos. En petites quantitats per molt que diguin que no són perillosos, són perillosos, perquè estan dient que s'emiten poques quantitats, però són unes quantitats que com nosaltres no tenim ni idea, jo m'ho he estat mirant, i són perilloses, ¿vale? Perquè n'hi ha una escala que te diu quines dosis tu pots tenir a l'any, no? I aquestes dosis a les que s'estan exposant els japonesos i l'ambient és molt més alta. Però el símptoma que ara podem veure o observar en la població més a prop de... d'ahir o la gent de Tòquio, que és que poden agafar càncer, sí, se moriran, clar, els defectes, mira, ara donaré una referència per a la gent que es vulgui informar. Jo recomano que vagin a la pàgina de Greenpeace, sí, vale? I n'hi ha un informe que, de tres pàgines, que és un quadre sobre els efectes de cada isotopo radioactiu, que n'hi ha molts, estan recollits tots i molt diversos. El primer de tot dels efectes és que s'absorbeixen a través de l'aire i a través del menjar. S'acumulen. N'hi ha uns que s'acumulen als ossos, a les mèdules, amb la qual la sang que tu produiràs ja estarà malalta de per vida. N'hi ha altres que s'acumulen a les tiroides. I sobretot els nens els afecta més, perquè absorbeixen aquests minerals els absorbeixen més que els adults, perquè estan en fase de creixement, amb la qual els perills s'accentuen de manera molt més en els nens. I llavors desenvolupes càncers, en tots càncers. Principalment també el creixement fa que el metabolisme sigui més ràpid i aquest metabolisme més ràpid fa que aquesta radioactivitat, els canvis produïts per aquesta radioactivitat, es facin fixes amb més facilitat i creïn... I llavors, a llarg plaç, càncer. A curt plaç, si estàs exposat, per exemple, les persones que estan intentant contenir la central, perquè el que està passant és que l'estan contenint, però aquesta central ja no és controlable, ¿vale? Per molt que diguin que no és tan greu com Txernòbil, és igual de greu que Txernòbil. No, més greu que Txernòbil. Txernòbil era una pata d'elefante. Fukushima són 6. A més, el problema és que en aquesta central n'hi ha un dels reactors que és dels que està més malament, amb una de les piscines que és de les que està més malament, amb els residus, que els residus també és un tema, és del tema ultra preocupant, els residus radioactius, doncs conté plutoni. Aquest plutoni que té la vida de 250.000 anys. Que és... Bueno, però aleshores... Llavors, els que estan allí intentant contenir-ho, aquests, pues, els primers efectes, nàusees, vòmits i muerte en pocs dies. I jo tinc una pregunta. Entre aquests està l'emperador i el ministre de la guerra i aquesta gent? L'emperador només se va veure un dia. Va tardar una setmana a sortir a la premsa després del terratrèmol que lo de Fukushima ja estava en marxa i lo de les altres dues centrals que no han parlat però que també hi va haver dues centrals més a altres llocs de Japó que tenien problemes de refrigeració han desaparegut del mapa informatiu, o sigui, realment no en tinc ni idea si ha passat alguna cosa amb aquestes o si van solucionar el problema de refrigeració. Però l'Aikido va sortir al cap d'una setmana per dir que estiguessin tranquils que ell estava resant. Estava resant en la barra del bar, no? Fotents a unes... Bueno, no, pots contar que s'està dutxant amb aigua mineral envasada, importada d'on sigui, però d'allà segur que no. I probablement no estigui ni al Japó, no? Doncs si pinta bueno, la cosa alçades, així... Aquestes alçades després, segur que ja ha marxat. Després també van saltar les alarmes perquè hi havia un risc d'apagón a tot el Japó. I clar, allà tenen un munt de centrals nuclears i si hi ha un apagón elèctric, aquestes centrals també se'n van a pique, que és el que explicava abans. Llavors, què passa? Que si s'apara la central, tenen uns generadors perquè continuen funcionant un rato la refrigeració, però clar, si l'apagón es perpetua en el tiempo, estos generadors arriba un moment pues, que no tenen combustible. I clar, la cosa se podria desmadrar també en diverses centrals. Pues, hi va haver un moment que realment la cosa era molt més perillosa del que es deia i continua, és molt més perillosa del que es diuen, ja només amb aquesta central que té 4 reactors en aquesta situació. Ara diuen que han pogut ficar cables i que intentaran posar electricitat de nou perquè el sistema de refrigeració funcioni. Però què passa? Amb els danys que té la central i tot, no poden assegurar que tot funcioni, saps? I que puguin acabar controlant tot això i que no s'evapori tot i tota la merda que n'hi ha allí de cop i vol surt disparada de forma incontrolada, perquè ara va sortint, però surt com un xorret, diguéssim, però ja és un xorret molt perillós. Però això pot ser un xorras que no ens ho podem ni imaginar. Podria ser ni com... imaginar, no ens ho podem ni imaginar. No ho volen reconèixer. Aquí hi ha un silenci total còmplice i tàcito amb les centrals nuclears que fa por, la veritat. A mi m'assusten, perquè... Després se li tiren al coll, va sortir el comissari europeu que va dir, és una, va dir el comissari europeu de l'energia va dir que era un apocalipsis, no? I ara tothom se li va tirar un coll que aquest home, perquè és un antinuclear o perquè és Alemanya, allí ara hi ha eleccions, no? I no sé què, una paranoia, però dius, a veure, va dir una veritat com un temple, és que ja, de veritat. Bueno, a més ja no em sento, No, jo tampoc, que raro, a veure. Hola. Pues igual al micro, ens ha fallat o algo. Bueno, pues també estava pensant jo que tota aquesta gent, com el Japó està superpoblat, perquè de territori és molt petit, d'extensió de territori és petit, però està superpoblat, perquè solo Tòquio sí. I els alrededors són 30 milions, però entre totes les isles són més de 100 milions. I a més, hi ha coses que se saben de la central que no s'estan comentant massa. Com que la piscina amb el pitjor aquest que comentava ella està forada per sota, per tant tota l'aigua que tiren se'n va per baix o aquesta aigua surt bullida, que ningú t'està explicant que el fum de bullir aigua de mar en un lloc radioactiu també és un fum contaminant, no és aigua bullint d'una olla a casa. Clar, són totes aquestes coses que ells van la màquina aquesta minimitzar, i sobretot per això que comentes, és que amb la població que tenen... Potser que el Japó hi hagi una mida de revolta de tota la gent que està en contra de lo nuclear i comencin a, no sé, a replantear-se, no? Que la companya estava explicant que, vale, aquestes estan tocades, i totes les altres que han quedat a mi ahir són un perill continu, no? I aleshores, amb tots els residus radioactius que tenen, què faran? Que l'alcalde de Bandeascó que ha dit que els portessin allà, que vol el cementeri nuclear? Perquè, hòstia, ens trobem com un problema greu, ja. Però és un problema que no és només al Japó, sí. És un problema ja a nivell general, per això, quan, perdoneu, petit, sí. Quan fèiem la introducció una mica, xerràvem d'aquell el problema de l'energia nuclear. Una cosa és una catàstrofe natural, però després el problema de l'energia nuclear es mereix un capítol per si sol, no? O sigui, això és un tema que fa molts anys que s'està denunciant. Quan tu fas la referència de la pàgina de Greenpeace, doncs, per exemple, un col·lectiu organitzat que té uns quants anys de vida, que ho ha denunciat des del primer dia i no s'ha callat i segueix dient-ho avui encara, no? Llavors, ens trobem amb la clàssica situació d'aquestes de que els estats segueixen amb el seu complot, el seu punyetero rotllo, i mentre que no passi res seguirà... Ara ha arribat un moment que sí que ha passat, i exacte. Llavors en aquest moment ens trobem que totes les mentides que han dit, que en l'escrit que ha llegit el company han quedat demostrades, no? Perquè clar, era el model, no? El Japó era el model diguéssim, no va mas. O sigui, això era una altra mentida. Vale. Clar, això era una altra mentida. El rotllo era el telón de fons de... Bueno, a mitges, és una altra mentida, o simplement comença a pensar què coi passaria si aquí hi ha un terratrèmol. Si no, dic que no. Però llavors el plantejament quin és? Al Japó, el que ha passat, que no és poco... Sí, són els garants, són els garants dels que fan les centrals amb més seguretat i capaces d'aguantar un terratrèmol, que de fet el terratrèmol el van aguantar i no van tindre cap problema, el problema els hi va vindre amb el maremoto, que seria l'altre. Coi, tenen maremotos apuntats, o sigui, tenen constància legal amb allò, amb un cens de maremotos des de l'any 638 després de Crist. I sí, ho van fer preparar tot perquè no, un terratrèmol no els hi tirés, però no van caure amb la mà de maremotos que han tingut, que fotre una central nuclear al mig del mar davant del Pacífic era un suïcidi. I això ja et diu també que totes les variables no les tenen agafades davant d'aquesta seguretat, llavors. Perquè no els interessa principalment a la indústria aquesta, que és el que precisament ve denunciant Greenpeace des de fa molts anys. Ara també m'he llegit, bueno, no me l'he acabat de llegir, però l'he fullejat a les conclusions d'un informe que va demanar Greenpeace a una sèrie de persones diplomades en aquest tipus que en saben i que han fet un informe, i una de les coses que deia molt curiosa és que els administradors de les centrals estaven retallant gastos en manteniment i en personal. I en seguretat. Clar, és que és seguretat, això és seguretat. Bueno, porque... no? Espera un moment, sí, sí. És que una central nuclear no deixa de ser una empresa capitalista, i l'empresa capitalista se rigeix per lo mateix, per molt que lo disfracen, que és guanys i més guanys. I quan ja arriben a los guanys, arriben a un moment, estem veient en la situació en la que estem ben que recorten gastos. I ells no ho reconeixeran, ells ho saben, que aquesta energia té un cost brut enorme que no poden assumir, però no el pensen reconèixer. Perquè així eludeixen el problema, i si el problema no existeix, no tenen per què afrontar-lo. No tenen per què afrontar que n'hi ha uns residus radioactius que tenen una via de 250.000 anys, perquè si ho afronten no tindran amb què pagar-ho això, ni com arreglar-ho. I per tant, davant seu se posa la evidència, que és que això no, aquesta energia no pot existir, perquè és una hipoteca de mils i mils d'anys per un munt de generacions i per tots els animals i espècies vivents de la Terra. El que estem visquem ara és que, d'entrada, ja no fem més centrals, perquè ara anaven a fer una nova olada de centrals, estaven planejant construir per tot arreu. D'entrada que ja no construïen més, espera que acabi. Després, com solucionem el que tenim? Perquè, vamos, home, a nosaltres aquí... salvant les distàncies, tenim l'exemple que ja abans he parlat, que un alcalde d'un poble d'aquí de Catalunya, en un ple d'un ajuntament, aprovin que volen el cementeri. I com és que els del poble del costat diuen que no? Saps? O sigui, perquè és que al final, per exemple, el que estem veient del Japó és que ara els xinesos, que no tenien res que veure, se'l van a menjar alguna cosa, per el que estàs explicant, no? O sigui, que... Estats Units i el problema que... Bueno, però els Estats Units, que jo no sé si s'atenua o no la... No, també, però, bueno, pot arribar, i el problema és quan arriba és que pot... El problema és, contra més a prop, pitjor és, no? Sí. Això estarem d'acord, no? I, bueno, doncs si aquesta tenen... Estem parlant, quantes centrals nuclears té el Japó? Una pila i mitja. 17. Però, aviam... Vale, ah, no, el Japó eren 40 i pico... Són... Clar, que s'ha de tindre... Més que la... Si les en aquest cas, més que tindre el número de centrals, el que s'ha de tindre en compte és el número de reactors. Vale. I tenen 48 reactors nuclears. D'acord. Doncs pues con tota aquesta, diguéssim, per dir-ho d'alguna forma, basura radioactiva, on la posaran? Al col de l'emperador. És que això és un problema. No, a Escó que no la portin, tio. Però és que, no, a més, si la civilització se'n va a pique, saps? Perquè això és un castillo de naipes, saps? Aquesta civilització. Això se'n va a pique com l'imperi romà. I qui se'n farà càrrec d'aquests cimentiris? Bueno, però jo penso que ja tindrien que empezar per lo principi, No podem tenir tindrien que empezar per lo principi i ja fer un llamament, una crida, per a començar aquí a moure les coses perquè el cementeri Escó, no? Bueno, o sigui, activar tota la història. Jo me'n recordo quan era jove que agafàvem el tren i nos anàvem a Vandellós, i era aquello que havia aquelles pegatines tan xules que era nuclear, no, gràcies. Tot això lo tenim que activar, no nos poden desviar d'això. Això és algú que nosaltres tenim que activar ja d'alguna forma. O sea, la lluita antinuclear tiene que començar ja, no podem deixar això en mans d'aquesta gent. A mi el que me va xocar molt el dia que va passar això, just al migdia, després del tsunami, va sortir la ministra Salgado del govern socialista, sí, dient que ara no se podia fer el debate nuclear, claro, que no era el moment i que no. Va de hablar de les no nos volen ni deixar parlar. Bueno, però però tu imagina, hem de parlar, sí, hem de parlar. Tu imagina, clar, hem de parlar, alcalde, i ara més que mai. Que un alcalde, el poder que tenen aquesta gent, no? Que un alcalde demani al cementeri al seu poble. Com no l'hauran untat? Jo què sé, claro, tio. Home, perquè els ofereixen milions i milions... Però milions de què? D'euros al poble, i per això el vol i el van demanar, i a més, això... no t'ho perdis, perquè tots els pobles de la comarca se li van fotre en contra. Tots. A veure... Ningú el vol allà. A veure... A veure, lo del Japó ara, de què les val tanta poder adquisitiu? De què les val tan ser primera potència? De què les val que els japonesos, que sempre, no sé, vosaltres ho recordareu, no? Que vinguin japonesos, perquè aquest sí que és un turisme que és bo, no? Els japonesos sí que inverteixen, els gusta el gaudir. Oye, tu, de què les sirveix tot això ara? Explica-li tu ara als japonesos, o el que tu explicaves dels nens, no? Mira, i dels nanos, que ara... Quan en una nuclear passa això, i en totes, si no les desmantellen, tard o d'hora passarà, ¿vale? La radiació afecta tant els que defensen les nuclears com els que no. ¿Vale? O sigui, aquí no se salvarà de la quema. Bueno, ningú. Però ningú. Això no me serveix de consol. A mi tampoc, però no. Que, no. Això ho dic per la gent que és pronuclear, ho dic sí. Per ells, que es pensen que, no, que a ells no els afectarà això? Que els seus fills no hauran de viure en aquest planeta? O què? A més, o sigui, que, ara sí. Dèiem, què passarà al Japó? Com són els japonesos? Mira, no sé, jo he estat pensant, els japonesos tal com són. Semblen molt resignats, no? Però de cop i volta se'ls digirarà, i molt organitzats, poden canviar la política del seu país, entens? I poden forçar aquest poble, amb la mentalitat que té tal com són, poden, si s'organitzen, poden forçar a desmantellar-les totes les centrals nuclears que tenen. No tenen més remei, això perquè no té viabilitat. El que els hi ha passat és un trauma tan gran que com a societat se començarà a plantejar si han de viure en el nivell energètic que estan vivint, no? I si volen viure així realment, perquè són de moment 20.000 persones que han desaparegut del mapa. I és una zona totalment devastada, que allí ja hi havia totes les empreses de tecnologia que s'han anat al garete, un munt d'agricultura que s'han anat al garete, que és de lo que vivien potser una quarta part dels japonesos, m'atreviria a dir, o més. I ara s'han de replantejar com reconstruïixen tot això, i és el moment de preguntar-se com a societat cap a on volen anar. I ara és el moment. Potser aquí no volen que sigui el nostre, però allà ho serà, ho serà. Perquè per molt que vagin donant les dosis en comptagotes de lo que està passant tard o d'hora, el pes de la veritat cau. Perquè és una evidència que la pal, penses? Estan vivint allí i la gent, n'hi ha una tensió que per... Però ja me diràs, tu penses si... Si sí, aquí a vegades us han dit que a Vandellós no sé què ha passat i ja tots estem tremolant, doncs tu imagina't el que ha passat allà, que diuen, és clar, no ha condit el pànico, però jo crec que no condirà el pànico, però el dia que decideixin canviar les coses les canviaran i punto, saps? No estaran per punyit. Ara també s'ha de dir, no?, en certa manera, que perquè que saltin també... probablement haurà de passar temps perquè tenen un altre problema, a part del nuclear, que si hi ha hagut un maremoto, hi ha molta gent que està ara mateix, doncs... Pues, intentant reconstruir-lo del maremoto, o com a mínim intentar trobar els seus familiars. Quan s'hagin recuperat d'això és quan probablement veurem lo que el poble cap on vol anar, el poble japonès. Perquè ja no crec que valgui que tornin a vindre els de la TEPCO, aquesta, els propietaris d'aquesta central, i els diguin, no, perquè hem de continuar amb les nuclears. Jo no sé si els japonesos diran, no, si guana, continuem amb les nuclears, o els sortirà el samurai que hi ha dintre i diran, saps què? Desmantellem-ho i tornem al carrer la carreta, i si no podem xutar tant de televisió de plasma i doble surround, doncs potser anirem, saps? Amb les abarques i serem més feliços, com hem set sempre, no? Perquè ara me fot molta gràcia que diuen, és que clar, no volem renunciar, tots aquests expertos que van sortint per les tertúlies, és que no podem renunciar a l'aire condicionat, van dient. I dic, claro, això tu, cabron. Tu, dic, jo no tinc aire condicionat, jo no necessito tantes coses per viure. Mare jo meva. Vull renunciar a un munt de coses per no tenir que tenir aquesta energia nuclear, estic disposada, no tinc cap problema, encantada, per què hem de créixer d'aquesta manera i beneficiar a una colla de gualtrapes, assassinos i criminals? Jo, per ir acabant aquest tema, penso que tindríem que fer una crida a activar tot el moviment antinuclear, i en el nostre cas, que és el que més a prop està, és centrar-nos en que el cementeri aquest que volen, ja és bastant fort, que aquí tenim quatre centrals, i a sobre que vulguin posar un cementeri, no? O sigui, activar tota la nostra força cap ahir, i en certa forma estar entroncats en el que està passant també en tota la gent que en Alemanya lluita, quan, no sé si habéis vist, quan volen passar el tren... De residus nuclears, vale, precisament. Les que hi ha, entrant en aquesta lluita que tot el món va començar, perquè és que no podem... retrasar i això res més, i ells que van dient el que vulguin, saps? I aleshores al Japó, el que deia la companya, és també que se replanten com a partir d'ara volen construir el que ha quedat danyat i què volen fer amb les centrales nuclears. Perquè això és un avís. També s'ha de dir que tenim, o es veu que hi ha algunes persones que sí que estan, com a persona de Madrid, més que nosaltres, total, em refereixo a estos mismos expertos, em refereixo a caps de govern i governants en general que estan canviant ja d'opinió. Cas d'Alemanya, que ha sigut tímida, però comença a plantejar-se un canvi de rumb amb el tema nuclears. Xina també, que tenia en previsió fer diverses centrals nuclears, ha dit que ara com a mínim de moment ho paralitza i que s'ho estudiarà molt per no haver-les de posar, també perquè aquests ho han vist ben clar a prop, i el que tu comentaves en principi és a lo més proper ara. Sí, perquè però no... si hi hagués una... si hi hagués, i en aquest cas parlem de que són com a mínim ara mateix hi han tres nuclis, o sigui, tres reactors que sembla ser que el nucli ja s'està fonent, si no està fos del tot, i una piscina amb greus problemes, que a més la piscina aquesta, com comentava ella, té el pitjor residu, perquè en aquell reactor es fa servir plutoni i el residu que queda, que li diuen MOX, és el que més anys dura i el més contaminant. Doncs, si aquests tres no només es fonguessin del tot, sinó que comencessin a enviar una emissió massiva cap a l'atmosfera, seria un problema a nivell mundial. Sí, ja vull dir que això de les... De moment surt molt poc, es pot acabar dissipant, tot i que a Japó tenen molts problemes, perquè tots els missatges que aquí rebíem de va cap al mar, va cap als caladeros que porta segles alimentant els japonesos. O sigui, ja no poden anar a pescar allà perquè allò els matarà. A part de matar els éssers vius que estan allà. Bueno. Sí. Aleshores hi ha que funcionar amb el que hi ha, i el que és important és activar tot aquest moviment antinuclear a nivell local i que se vaya connectant a través de el que estem funcionant últimament, que és la red, i arribi a ser un moviment que pugui, actuant en lo local, canviar lo global, ¿vale? I sobretot jo dic que vale, que aquests residus nuclears japonesos no els portin a Escó, vale? Perquè al final aquí sempre paguem els països pobres, els països rics, i que la solució del Japó no sigui passar el problema als altres, sinó que se lo solucionen ells, no? Jo aniria por ahí, no? I si vols ja posar una música i després toquem altres temes. Vale, la veritat és que deixarem una mica de música per descansar nosaltres i per deixar que descansi la gent que està escoltant-nos, perquè portem una hora aquí a pinyón fix. I si abans dèiem nuclear no gràcies, ja hay que decirle ahora nuclear no, fills de puta, no. Ja de mala llet, no? Perquè el gràcies semblava que éramos... No, bueno, està claríssim. Jo ara no vull tornar a liar-la, però vamos, nuclears no gràcies, igual que estats no gràcies, ni dirigents no gràcies, ni oligarquies no gràcies, ni capitalisme, ni hòsties amb vinagreta. Hòstia. Però bueno, va, anem a fer un mini descansillo, deixarem una mica de música i ara continuem. Vinga. Radio Bronca, 104.5 y 96.6 de la FM. ¡Al ataque! 30 anys de ràdios lliures i enganys, promeses, censures, clausures de tots els polítics. A l'ataque! A l'ataque! Ahora! Dissabte, 16 abril, Ateneu Popular de Nou Barris, carrer Port Lligat 10. Des de les 5 tarda, videodocumentals, expo, paradetes material difusió de les emissores, debat i festa concert en la Kinky Dab Machine i Gadjo Digijam. Vol d'ajuda 6 euros. Organitza Coordinadora de Ràdios Lliures de Catalunya. A l'ataque! A l'ataque! Ahora! Vale, penya, pues dir-vos que hem tingut uns problemilles tècnics i durant uns instants hem perdut una mica la missió, però aquí seguim estant en directe a Ràdio Bronca, els estudis de Ràdio Bronca 104.5 de la FM. Seguim amb el programa Judici i la Justícia. Dèiem de donar per zanjau el capítol per avui, perquè tornarem en propers programes, evidentment, doncs del problema que està ben al Japó i del problema mundial que tenim amb la merda de l'energia nuclear, i però no abandonarem una mica el que és el tema internacional per parlar del conflicte que està ben en el món àrab des de fa uns mesos, i en concret pues, a on sembla que l'imperialisme capitalista pues, està sabent més, que és a Llívia. I Llívia, vinga, va, Llívia, ens anem aquí cap als Pirineus, no? A Líbia, vinga, bromes a part. Pues resulta que ja fa uns mesos que estem dient, no?, doncs, que diferents puestos de la geografia del món àrab, doncs estaven revoltes de tipus popular, perquè la gent està fins al monyo ja de que, bueno, pues lo de sempre, no? Una mica pues els quatre poderosos amb els seus rotllos megalòmans pues estiguin aquí exprimint el personal com si fossin llimones, no? I llavors, bueno, pues la gent s'ha anat organitzant, la ràbia i les ganes sobretot de llibertat, doncs han fet que la gent s'anés unint i bueno, pues tot això ha anat fent que comencessin a esclatar primer petites revoltes, després de caràcter ja pues més gran, no? I fins al punt de que podem parlar doncs que ara hi ha un malestar en el món àrab en general bastant present, no? O sigui, bastant evident, no? Pues tot això està provocant reaccions de molta mena, però on sembla que ara mateix el capitalisme imperialista doncs s'ha centrat en més malassanya, pues sembla que és a Líbia, no? Pel fet de que bueno, pues ja com sempre la política intervencionista yanqui i bueno, pues una mica amb aquests eufemismes que utilitzen ells, no? S'han unit els exèrcits aquests que li diuen aliats, no? Que és una paraula que a mi em fa molta ràbia, però bueno, en el fons té el seu significat, no? Perquè són aliats, no? Entre ells. El que passa que no ens consulten a nosaltres, no? Evidentment, si per nosaltres fos, pues segurament no estaríem parlant d'aquestes borrades i aquestes monstruositats, no? Però bueno, sembla ser que aquests gualtrapes se l'han muntat al seu rotllo, com sempre, i bueno, estan mobilitzant exèrcits pues per anar cap allà a sufocar. No sabem exactament el què, perquè jo personalment, i aquí us llenço a vosaltres la pregunta, jo el que intueixo és que volen anar pues d'alguna forma, diguéssim, l'etapa Gaddafi ja ha arribat al seu fi, necessiten posar una altra titella allà i llavors les seves pretensions són intervindre allà perquè el poble no arribi a assolir la seva pròpia sobirania i no tingui la seva pròpia autonomia, no? O sigui, a mi em sembla que va per aquí la història, no? Us ho llenço vosaltres, no sé. Veurem què passa, veurem, però el que està clar és que han anat allà perquè n'hi ha petroli, n'hi ha interessos, no? Perquè, per exemple, al Yemen no hi anirà pas ningú, no et preocupes, saps? Ja veuré. Però és una mica sospitós tot plegat, perquè, claro, ara de cop i volta pues, al Gaddafi li ha passat una mica com li va passar al Saddam Hussein, no? Que de cop i volta era el nostre cabró, però ara que no ens convé, bueno, ara, saps? Ara que no ens convé, pues, ja ho podem fer. De fet, Gaddafi mai va ser el seu cabró. Gaddafi mai va ser pro-occidental. El que passa és que quan va veure que atacaven al Saddam Hussein el 2003 va ser quan va començar a canviar política i fer-se amics dels europeus perquè no li passés el mateix, però tampoc era amic d'ells. Però el que està clar és que perquè un pinta d'aquests es mantingui allà durant tant de temps, evidentment alguns, com te diria, vincles té amb aquest imperialisme capitalista. El deixaven funcionar, bueno, de fet jo veig que... Perdó, però és que el Gaddafi ha pagat un munt de... Li ha donat pasta a tants partits polítics que han passat per Líbia a parar la mà, a veure si no es vols finançar. I ha finançat amb un munt de gent, però amb això dic que és el nostre cabroncete, perquè igual no els agradava, però la pasta sí que l'han volgut sempre, del Gaddafi. Oh, però és el que comentava ara, que des que va arribar al poder fins que va començar l'última guerra d'Iraq, Gaddafi no era pro-occidental ni tenia relacions amb Occident. L'únic que tenia és que permetia que les empreses privades que tenien les prospeccions de petroli continuessin treballant allà. Coño, como si fuera poco. Bueno, no va nacionalitzar res. Ara, quan va veure el que passava amb Iraq, va ser quan ell va canviar totalment de política exterior, va començar a col·laborar amb Estats Units, amb la lluita antiterrorista aquesta que s'ha muntat a Estats Units pel món. Després, per vender-se a Europa, va ser quan es va fer amic del Sarkozy, els ha anat convidant per allà, els ha pagat, com sembla ser, els hi ha pagat la campanya i vés a saber quantes coses més, etc. Ara, a mi també em sembla que hi ha el tema de que Gaddafi ara mateix, a diferència, per exemple, de Bahrain, que també està massacrant la seva població i a més ha demanat amb un exèrcit veí que entri per massacrar els manifestants, no s'ha dit en cap moment d'atacar. Bahrain sí que són amiquíssims de l'Occident. Les últimes intentones polítiques de Gaddafi fa un any era d'intentar nacionalitzar el petroli. A la votació que ell va fer el li va sortir malament, no va guanyar la votació que volia fer en el seu parlament o el que tinguessin, però la seva línia política, per molt que busqués amics allà, no és la d'Occident. Jo he arribat... Bueno, tu volies dir alguna cosa, perdona. Bueno, no, digues abans tu. Que jo he arribat a aquest punt. Primera, jo no establiria agravis comparatius entre el que passa en un lloc amb un altre. Vull dir, la gent està fotudíssima, per això ha agafat i ha fotut el crit al cel i s'ha revoltat. I llavors, d'últimes, totes aquestes reflexions que fem, jo inevitablement, per dintre, penso, bueno, i què pensarà d'això una persona de Líbia, no? Saps el que et vull dir? Jo, a mi m'agrada portar el tema cap allà. O sigui, si el tio va intentar nacionalitzar, si va intentar fer no sé què, si m'és igual, és el mateix pàjaro, jo durant massa temps, tio. I si n'hi ha gent que no està contenta, clar, per alguna cosa serà. Jo tinc una tesi. Que és que la gent no està contenta a cap d'aquests països i s'està veient, perquè a més els estan fotent una bona tanda de repressió i n'hi ha un munt de desapareguts en un munt de països i assassinats, etc. La gent està revoltada. Però què passa a Líbia? Que n'hi ha petroli, la situació és inestable i el preu del cru oscil·la. I els imperialismes no volen inestabilitat i l'economia occidental tampoc, perquè depèn del cru. Jo crec que han anat allà perquè no s'acaben de fiar de lo que pugo passar i per lo que pugo ser, pues ja estaran allà per intentar controlar-ho i que no se desmadri massa l'assumpte. No me crec la història de que van apoyar la llibertat i la democràcia, perquè l'exèrcit, els militars, els interessos dels departaments de defensa mai han anat en aquest camí, i els nostres estats no pensen així, ni les empreses este Repsol ni tenen aquesta ideologia. No són ONGs, ni les hermanitas de los pobres, ni res de tot això. Van allà per controlar. Fiquen un aure així i tot queda molt maco, però bueno, no? És de dubtosa qualitat això, perquè a veure, no donen suport ni a uns ni als altres. Simplement, de moment, han fet un espai d'exclusió aèria, que ja veurem cop a on evolucionarà això. Que en realitat s'ha traduït en bombardeos massius. A les estructures del Gaddafi que metrallen al cel i tot això, que controlen el cel. Estructures de Gaddafi també s'entenen hospitals. Els revoltats, els revoltats no tenen capacitat militar per afrontar-se al Gaddafi, i ara l'assumpte està en tables. Però què passa? I si diguéssim, i si ajuden als revoltats a guanyar al Gaddafi, i els hi donen armes i deixen que siguin ells, saps, que s'ho façon ells i que tot s'ho façon ells, això és possible? No, jo crec que no, això no els interessa, que façon ells i que facin el seu govern ells i que tot ho façon ells. Jo crec que també és una tutela militar el que imposaran, no? Bé, bueno, jo és que crec que si opten per el model aquest que tu comentaves, de donar les armes, i que el que faran és, no els hi donaran les armes, donem les armes a crèdit, així ja sabem que quan comenceu a muntar el vostre govern ja els tenim ben pillats, perquè ens deveu diners. Ens deveu un favor, ens deveu... No s'han ficat d'acord en una cosa molt clara. Per exemple, França sí que va reconèixer com a interlocutors als revoltats, però la resta de països no ho han fet, amb la qual cosa no se'n fien d'ells. Van... Bueno, però aquí també s'ha de veure els marrons que s'han portat França quan han dit, el Gaddafi ha dit que li pagava la campanya, el Mubarak havia convidat a no sé quants ministres francesos de vacances i els havia pagat una borrada amb calés de l'estat egipci, de vacances, o sigui, no diner metàl·lic amb ells, però que les vacances que els havia muntat eren, bueno, 5 estrelles i més. Que tot això... també ara ho estan intentant rentar fotent pressió per apujar aquests una mica, i segur que hi ha moltes coses que no sabem i, bueno, que aclaririen molt la cosa, perquè això de Líbia fa una pesta de conspiracions de serveis d'intel·ligència i agències internacionals i més, diria, no? Perquè també l'altre dia el que passa és que hi he estat llegint moltes coses molt contradictòries, o sigui, començant per el que et diu els mitjans de comunicació, després coses que vas llegint per altres mitjans, molt contradictòries, i algunes realment et fan pensar, com sembla ser, que Líbia és un dels pocs països, per no dir que són, em sembla que són 4 o 5 països en els quals la família Rothschild no té un banc. Una família Rothschild és una de les famílies més importants d'Europa amb el que ens referim a poder i dinero. I, bueno, i el fet de que tinguin un banc a quasi tots els països del món, menys sembla ser que em sembla que era Líbia, Xina, Corea del Nord, Iran i no sé si hi havia algun més, doncs que són un dels altres motius imperialistes per poder entrar allà. Com són aquestes coses i els interessos petroliers, perquè també des del primer dia... ja vam veure que per primera vegada en molts anys Xina es va atrevir a treure un dels seus vaixells i enviar-lo cap al Mediterrani per vigilar el que feien els estadounidens amb Líbia, perquè el petroli que surt d'allà també va una part cap a Xina, també eren els seus interessos. Hi ha tot un seguit de coses que et fa realment mirar amb molts ulls realment què està passant. Okay. Què està passant? Fins a quin punt ens estan dient unes coses? Després ens deien que hi havia unes massacres. He llegit articles de periodistes afirmant que no han vist aquestes massacres in situ a Líbia. O sigui, són unes coses que, bueno, des del meu punt de vista, per fer-me una idea real del que està passant, a part de, del que sí sé que és que la suposada coalició internacional està matant a Mansalva, perquè això de lo del... perquè jo no he sentit que estigui o que... Bueno, l'altre dia, ahir mateix vaig llegir que un dels suposats, clar, m'imagino que després diran que es van equivocar, però un dels suposats llocs on van bombardejar era un lloc on justament a 100 metres hi havia un hospital i l'hospital, per suposat, va quedar afectat. No sé, l'hospital des de quan és un objectiu militar amb una suposada exclusió aèria, que com a exclusió aèria, com a molt, l'únic que haurien de fer és bombardejar els aeroports per assegurar-se que cap avió pugui sortir de Líbia. Lo de més ja no és exclusió aèria, és bombardeig, per tant, un atac. No, ja no és una exclusió aèria, ja és... Hi ha dues coses, eh? Hi ha lo de l'exclusió aèria, però també han aprovat un embargo d'armes a Líbia. Oh, però això és no vendre armes, no bombardejar-li les armes. No, prova també tenim, no, de que en principi els països àrabs van dir que ho apoyaven, els dos dies ja estaven dient que el que estaven veient no era el que havien apoyat, ja s'estaven desmarcant. Rússia en aquest cas doncs es va abstenir, però el Putin, em sembla que era ahir, va sortir dient que el que estava fent la coalició internacional amb aquesta llei i el que estava fent allà era una croada. També probablement se le fue un poco, però ja veus també l'opinió que té de que no li està agradant el que està... Però bueno, esta del Putin tampoc podem fer massa cosa perquè vaya otro figura. Un psicòpata, per favor. Lo que digo que tu home no té cap mena de valor, per mi, vamos. Perquè ja està... No, és un altre psicòpata, això està clar. Està que un psicòpata, perquè lo que fa Rússia, Txetxània i allò on li dona la gana, vamos, és per escriure en diversos llibres. El diumenge vaig estar una estona a la plaça Sant Jaume i hi havia els marroquins, perquè se ve que el dia 20 de gener al Marroc va haver una sèrie de manifestacions tipus aquesta oleada que estan passant a tota la riba del Mediterrani, els països àrabs, i a vegades s'està fixant molt el que cridaven i el que xillaven, no? Demanaven molta democràcia, ¿vale? Parlaven un català bastant perfecte. I va haver un moment que a mi em va cridar molt l'atenció, perquè van cridar molt a favor del poble libi i molt en contra del Gaddafi. Però no vaig veure ni una vegada que cridessin en contra del rei Mohammed. O a favor del poble saharaui, per exemple, no? Bueno, d'això no van parlar res. D'això no van dir res, no? Jo vaig estar molt, vaig parlar amb alguns... perquè me crida molt l'atenció, ja sabeu com funcionen els mas mierda, no? Que quan volen foquen el foc en una cosa concreta i de l'altra no parlen. I clar, qui és la gent que està... perquè el que està passant a Líbia ja ha transcendit lo del poble llívia, ja és una lluita internacional. I el que hem vist és com el que parlaven els dos companys ara... I un citava unes fonts i l'altre altres, no? Pues lo estem veient, no? S'enfricava bastant. O sigui, la lluita allí està lluitant tot el món. El que està, en certa forma, en alguns posen fins i tot l'exemple de l'Espanya del 36, no? I no sé si havies escoltat que el Gaddafi era el Franco i coses d'aquestes, no? ¿Lo habéis escoltat, això? Ah, sí, algú m'ha arribat, que vaya vergonya m'ha donat, per cert. I que alguns iban a dir no passaran, i el Benghazi era... ¿vale? Llavors, lo que sí que una cosa és cert, que el que està ocorrint en Líbia està ligat con lo que va passar a Túnez, lo que va passar a Egipte, lo que està passant en Algèlia, que no ens expliquen, i lo que està passant en el Marroc. Perquè al Marroc també tenen un problema gros, saps? O sigui, que va en la línia del que parlaves tu, que aquella gent, la població d'aquesta gent és majoritàriament jove. No té ninguna cap mena de sortida perquè no tenen accés als béns materials. L'únic que queda és la emigració i aquí no els volem. No ho digui jo en el sentit que jo no els vulgui, sinó, diguéssim, el sistema en el que nosaltres volem estan posant barreres i fronteres. I si els vol, no és amb les condicions com ens volen a nosaltres. Encara són pitjors de les que ens volen a nosaltres. No els vol com a éssers humans. Vale, o sigui, no... O sea, aquello que explicaban del telón de fondo que había, bueno, nosaltres lo veiem en Espanya con la barrera que hi ha en Ceuta, no? Vale, i no volen que passi aquesta gent, no? No volen, no? O sigui, posen allí, han posat la barrera perquè no passin, no? Perquè si no, no posarien barrera, no? Llavors, solo les donen, o sea, acceso a això, i llavors aquesta situació se les ha anat de les mans. Perquè ara el company deia que el Llivi era antioccidental i jo lo dudo molt. Perquè si tu repasses, jo no vaig entrar en la història del Libro Verde i les assemblees de los pueblos i totes aquestes coses que alguns izquierdosos nos estan parlant, però si tu repasses les hemeroteques de les últimes mogudes del Gaddafi, con el Aznar en Mallorca, con la Jaima, con el Berlusconi cap aquí, cap allà, con el Blair cap aquí, cap allà, tiene una foto con la Hillary Clinton, ¿vale? O sea... ahí, la tot... majoria de les que m'has dit són els últims 7 anys. Bueno, esto... I ell porta allà des del 76. A veure si ho entens. Los calés que té el... Però jo és que no ho he dit com a per defensar-lo. Simplement és un cabron, però no era el seu. Fins fa 4 dies que realment es va volcar perquè no li passés el mateix que el Saddam. Bueno, els calés que té el Gaddafi, que té molts, los té... A Suïssa, Europa, a Europa, una de les inversions... Mira, Líbia era una colònia que era italiana. Els calés que té el Gaddafi i els interessos italians de Líbia en Itàlia i d'Itàlia en Líbia són molt forts. Quan la companya estava parlant de lluites entre... Clar, és un pastís gros el que hi ha allà. I no solo això, no? Sinó que va dictaminar en certa forma la relació... que quedarà en tota la riba del Mediterrani. Veiem-lo així, no solo com una cosa... perquè encara està per rever. Moltes de les armes que el Gaddafi està usant se les està passant a l'exèrcit egipci, aquest que estan dient que està fent la democràcia. O sigui, la democràcia en su pueblo i el massacre en el pueblo del costat. ¿Vale? També està el Mossad. El Mossad és un dels apoyos més grans que té el Gaddafi, que ja manda huevos. Si és antioccidental... Vale? No ho sent mai. Vale? O sigui, que a vegades nos lien con aquestes coses, que l'apoyi el Chávez o el Fidel Castro diguin. Bueno, vale, jo no vull dir que són antioccidentals o... però que bueno, que són governs i estats que en resumides comptes al final... jo el que sí que recordo ara fent memòria és que precisament quan va vindre aquí amb l'Aznar i van muntar tot el pollo de que el Gaddafi venia aquí tal, una de les coses que més es remarcava, inclús en alguns llocs com a crítica, és que s'estaven tornant a tindre relacions amb un tio del qual mai ningú volia tindre relacions, que no sé, compra i venda de petroli. Només les feien públiques el que havien fet per amagat. O sigui que el Gaddafi fa molts anys que... Si tu repasses tot l'armament, no tot l'armament que té l'exèrcit del Gaddafi, no te penses que és soviètic, eh? No. No te lo pensis pas, eh? És americà, francès, espanyol. ¿Vale? Si tan enemic esteu, ¿por qué lo armas? No, o sigui, és que Espanya ha vendido armes a tots els enemigos d'Espanya, si és que això és... Un moment, allà pas, escolta una cosa. Sí, ven armes al Marroc i després és el Marroc el que ens ocupa suposades islotes i muntem la... No em serveix això. Espanya, les empreses espanyoles venden armes al Mas Pintado, el que ven allà con dinero i les ponen el dinero encima de la mesa. No entrem en pensar coses que a vegades no s'expliquen, per aliar-nos, no? Jo el que em refereixo quan dic Gaddafi no era prou occidental és no era un aliat com, per exemple, si era Mubarak, com, per exemple, fou Saddam al principi, que directament va ser un tio que van col·locar ells. No, era un tio que sí, que mai els hi va fer un lleig massa greu, ni uns ni els altres mútuament, entre altres coses perquè té la de petroli que té, i per suposat tot Occident sempre ha mirat, és la segona, és el segon pou de petroli del món, per tant tot Occident ha estat allà i estem vivint del seu petroli. Per tant, males relacions no les ha tingut, però no era un aliat a com altres en els quals l'exèrcit egipci no és que fos armat per Estats Units, és que tots els seus quadros han estat a West Point entrenant-se. Això a Líbia no ha passat, per exemple. Coses d'aquestes que sí, tenen tractes comercials, però no era un aliat a tocateja fins fa uns anys, que se les va veure que el siguiente, perquè més ho deien, que Líbia estava, l'estaven dudando si le metían en el eje del mal o no lo metían en el eje del mal, ell va veure, hòstia, després de Saddam vengo jo. I va començar a canviar, llavors ja no és només farem tractes comercials, sinó que, traer a detenidos aquí los podéis torturar, venderme armas que las compro, bueno, això probablement ja ho feien. Porque todo lo que sea vender, si nos lo compran, nosotros vendemos. Con que Estados Unidos, a mí, este va la prepotencia que esta de... Aunque me compren armas a mí, yo voy a tener más que ellos, me da igual. A mí funcionan así. Doncs va començar a un canvi encara més fort a no només tindre tractes comercials amb aquesta gent, sinó vull fer-me amics d'ells. Perquè això, el que li passa al Saddam, no em passi a mi. Jo vull aguantar el poder fins que em mori, els meus fills que continuïn al poder. I aquí ve la de morterada de diners que sembla ser que li estan pagant al Sarkozy perquè governi França, la de festes que es veu que es fot amb el mateix Silvio Berlusconi, de totes les que ja coneixem el Silvio Berlusconi, quines es fot, doncs es veu que un dels habituals és el Gaddafi, o familiars del Gaddafi. Però són coses que sobretot han anat passant els últims 10 anys. Abans aquesta relació tan íntima amb els polítics i mandamases europeus i yanquis no la tenia aquest home. S'ignoraven mútuament fins que l'home va veure aquest bou i potser d'aquí a poc comencen a no ignorar-me, llavors més val que els hi comenci allà pel el que sigui i a comprar-los com pugui. Jo anava a comentar que al marge del debat, o sigui, hauríem d'anar plegant. Llavors, si voleu fer aquelles últimes conclusions... Pues por lo que ve que el Gaddafi aún durará un poco, ¿vale? Porque como... Sí, eso sembla ser que sí. Se ve que es molt llest i con això que és antioccidental i occidental a la vegada, pues va ahí aguantant. ¿No? Sí, sí. Bueno, jo com he dit abans, jo conclusions és que encara no les tinc, perquè ja et dic que he llegit coses molt contradictòries per totes bandes, llavors ja no sé per on anar. No m'agrada el que sí, tinc segur que no m'agrada ni que per variar, sigui el que estigui passant allà, los que ponen los muertos somos los de siempre, yeah. Per variar. Però seria interessant que això si fossis tenent i arribés al Marroc i començés també a tantejar al rei del Marroc, no? Sí, sí, sí, estaria... Jo la meva conclusió és que la història de l'espècie humana està, però inundada, tio, de situacions d'aquesta mena. Llavors, bueno, no sé, en la mesura de les nostres possibilitats, la meva pauta seria, pues bueno, jo què sé, no deixar-nos intoxicar, que l'objectiu és molt clar, que la sobirania dels pobles pues, passa pels pobles mateixos i un poble no entén de restriccions del cielo, no sé què merdes d'aquestes, ni rotllos raros baratos d'aquests, ¿vale? Que un poble el que entén és de la realitat del dia a dia i de menjar i estar fortes i estimar-se i estar juntes, com tu dius moltes vegades, i això no és el que estem veient. Per tant, jo, el meu punt és aquest, solidaritat entre pobles, vale? I no deixar-nos intoxicar, o sea. Clar. Jo no sé, penso que un marroquí lo que te quede dies abajo Mohamed i deixar els libis que facin la seva tasca, no? Llavors ja els libis ja sabran lo que tenen que fer, no? Els marroquins lo que tenen que derrocar és el Mohamed, no? Claro. Penso jo, que bastante tenen allí al Marroc, perquè jo vaig estar en una charla que va donar un saharaui i el que passa al Marroc és molt fort, sí, sí. Perquè és un dels països que més emigrants tenen. I per què la gent emigra? Però això, bueno, sí, aquesta pregunta i aquest bueno, tema i coses que han anat quedant a l'aire al programa d'avui les hauríem de deixar pel proper programa. Pues ahí está, ¿no? Pues yo acabaría con bueno, això, que no? Sempre hem de vigilar amb els rostros pàlidos, no? Sí. Perquè van allí dos indígenes intenten defensar la seva terra, però els interessos de l'imperi arrollen i passen allí i quan se faci el silenci, llavors és quan s'han d'encendre les alarmes, saps? Perquè és quan la maquinària bèl·lica donarà pas a la maquinària de les megaempreses energètiques i bueno, veurem el que passa, esperem que els líders, pues, jo què sé, se'n surtin, que això no acaba amb una guerra civil crònica i que les milícies, pues, no sé, a veure si se'n surten, a veure què passa. I ara només un breu que també des d'aquí sàpiguem quina és la nostra forma de col·laborar, no? Pues ho hem dit moltes vegades, no? Igual que dèiem, pues boicot a les nuclears, pues boicot a tot el que és imperialista i tot el rotllo, no? Jo estic per derrocar a Gaddafi. Vosaltres dieu el que vulgueu, però... Bé, evidentment, ja sí. Posat, ja durant mesa, no? Però jo estic per derrocar al Gaddafi, que el poble libio derroque al Gaddafi, ja està. O sea, això és el que estic jo, no que no derroque l'imperialisme yanqui occidental i col·loque a otro titella por ahí i el poble se siga comiendo muertos y muertos y muertos y hambre y penurias y miseria. I aún diria o que més... directament passi el que està passant a Iraq, Afganistan, el que ja ens va passar a Vietnam, sí, que no arriben ni a posar ningú, perquè ja se han de quedar per huevos. I aún diria més, no? Per controlar-lo. Que el Marroc, la gent, pues, s'animi i derroque a su tirano, no? I saps que perquè el seu tirà en el Marroc no és Gaddafi. El seu tirà en Marroc, pues, és el... És l'hermano del rei d'Espanya. Claro, ya como aquí. Dice el rei d'Espanya, que és su hermano i que lo siente com un hermano. Pues aquí hem de derrocar el nostre, i ja està. Vinga, fiesta loca. Bueno, família, això és el que ha donat avui avui, el programa Judici a la Justícia. Sapigueu que el podeu escoltar en la TAO pues, el dimarts que ve, perquè fins d'aquí dos dimarts no el tornarem a fer en directe. I l'altre dia és els dissabtes al matí. L'altre dia per fi el vaig escoltar a partir de les 9, em sembla, de 9 a 11, una cosa així. O... I el divendres. I els divendres també. Vale. Pues re, tu, que d'aquí dues setmanes pues, continuem i fins aleshores pues, salut i bronca i bueno, ja hem deixat anar aquí les activitats d'agenda que ens havien agradat per aquests dies, així que teniu cosetes per anar fent i hasta la pròxima, pues eso, tu, aquí al pie del cañón, ni un pas atrás ni per coger impulso, que diuen, no? I això, i estimar-nos i estar fortes, claro, mascar l'aigua i no empassar-nos les seves troles, ni més ni menys. I bueno, pues hem tingut un dia una mica mogudet perquè ens hem estat molta estona de pel·lícula, però abans hem escoltat alguns temilles amb temes pues, relacionats amb el que hem tractat, el que passa que com que xerren en anglès i són grups d'aquests cafres, pues igual no s'acaba de... Però igualment ens despedirem amb un d'ells. Però bueno, pues això, una miqueta de música... animadeta. Hem escoltat temes com l'Àngel Exterminador, com el declive del mundo, no? O Plutonio, 246, i ara escoltarem quan 246. Els innocents es moren. Vale? Vinga, pues, fins d'aquí dues setmanes. Salut i bronca. Mm.